بسم الله الرحمن الرحیم. سرود ایسلر مورد صحابه آن حضرت صلی الله علیه و سلم و به ویژه عشره مبشره، یعنی همون ده یار بهشتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مژده بهشت رو دریافت کردند. صحابه همه مظهر عشق و جود، صحابه همه مظهر عشق و جود، به ارواح آنان سلام و درود، خصوصا به ده یار جنت عطا که هستند محبوب رب ودود. صحابه همه مظهر عشق و جود، به ارواح آنان سلام و درود، به ارواح آنان سلام و درود، خصوصا به ده یار جنت عطا که هستند و محبوب رب ودود، که هستند و محبوب رب ودود. زده یار پاک بهشتی شنو، نخستین ابو بکر صدیق بود، نخستین ابو بکر صدیق بود، همان کس که فرمود تا زنده ام، به دین خدا نقص ناید وجود، به دین خدا نقص ناید وجود. عمر در بهشت خدا زنده است، عمر در بهشت خدا زنده است، به دل نور فاروق تا بنده است، به دل نور فاروق تا بنده است. شمایید و مدیون احسان او، همان کس که ما را مسلمان نمود، همان کس که ما را مسلمان نمود. سخا و حیا وصف عثمان بود، سخا و حیا وصف عثمان بود، شهیدی که جامع قرآن بود، شهیدی که جامع قرآن بود. مرا این سخن جزو ایمان بود که عثمان بود در دریای جود، که عثمان بود در دریای جود. منم سنی و عاشق حیدرم، منم سنی و عاشق حیدرم، بود شور حیدر همی در سرم، بود شور حیدر همی در سرم. محب علی هستم و آل او، دلیری که درهای خیبر گشود، دلیری که درهای خیبر گشود. ز تله شنو جان فدای نبی، ز تله شنو جان فدای نبی، سپر دست او شد برای نبی، سپر دست او شد برای نبی. زبیر هم حواری آن حضرت است، به حکم خبر جای او جنت است، به حکم خبر جای او جنت است. زبیر و علی را به هم بیعت است، زبیر و علی را به هم بیعت است، که باشند و با هم به جنت خلود، که باشند و با هم به جنت خلود. دو یار بهشت بهشتی چو سعد و سعید گرفتند و از حق رضایت نوید، گرفتند و از حق رضایت نوید. تو از بو عبید شجاعت طلب، تو از بو عبید شجاعت طلب، به او داده شد حکم مرزات رب، به او داده شد حکم مرزات رب. وفا در دل عبدالرحمن عوف، بهشت حاصل عبدالرحمن عوف، بهشت حاصل عبدالرحمن عوف. شدن این عزیزان به جنت مقیم، شدن این عزیزان به جنت مقیم، به ارواح ایشان سلام و درود، به ارواح ایشان سلام و درود. صحابه همه مظهر عشق و جود، صحابه همه مظهر عشق و جود، به ارواح آنان سلام و درود، به ارواح آنان سلام.